ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 26 श्लोक संख्या 18। नारद उवाच पुरंजनस्व महिषी निरीक्षावद्भुतां भुवि तत्संगोन्मत्थित ज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययो। अनुवाद। नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्रचीन बारही, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी रानी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा वह तुरंत मोहग्रस्त हो गया। तात्पर्य, इस श्लोक का अवधूताम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस साधु के लिए प्रयुक्त होता है जिसे अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, चूंकि रानी बिना विस्तार के अस्त व्यस्त जमीन पर लेटी थी, इसलिए राजा पुरंजन अत्यधिक दुखी हुआ। दूसरे शब्दों में, उससे इसका पश्चाताप हुआ। इस शब्द का क्या मतलब? पश्चाताप, पश्चाताप हुआ था, हुआ कि उसने अपनी बुद्धि की उपेक्षा की है और स्वयं जंगल जाकर पशुवाद में व्यस्त रहा है। तात्पर्य यह कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि की उपेक्षा करते हैं या उससे विलग हो जाता है तो वह पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अपनी सद्बुद्धि या कृष्ण चेतना की उपेक्षा के कारण वह मोहग्रस्त होता है और पाप कर्मों में लग जाता है। जब इसका क्या है? साक्षात्कार, क्या रियलाइजेशन, अनुभव, महसूस करना, वो भी उर्दू शब्द। जब इसका एहसास, ऐसे बोलते एहसास, ऐसा होता है तो वह पश्चाताप करता है। ऐसे पश्चाताप का वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने किया है, हरी हरी विफले जन्म गवाइन। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जनिया सुनिया विष खाइन। वे कहते हैं कि मुझे अपना मनुष्य जन्म बाबार्ड करने, इसका क्या मतलब, निरार्थ, नष्ट कर दे, बाबार्ड करने तथा जनबूझ कर विष पीने का पछतावा है। I don't know your Sanskrit. Sanskrit words better. Krishna bhakt na bankar, manusha janbujkar bhautik jivan ka विष पान करता है। सारांश यह है कि अपनी सती साध्वी पत्नी के अभाव में या कहे कि जब वह अपनी बुद्धि खो देता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो मनुष्य निश्चित रूप से पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। श्री नारद मुनि प्राचीन बारहिषद महाराज को सब बद्ध जीवन का वृतांत करते हैं एक उपमा के रूप में। पुरंजन का वृतांत कहते हैं, पुरंजन ये नाम एक रूपक है हर एक जीव के लिए और विशेषकर सब बद्ध जीव के लिए। पुरंजन का मतलब पुरातन, जीव का आरंभ नहीं होते, आदि नहीं होते और अंत भी नहीं होते। और विशेषकर जो भौतिक जगत में फंस गए हैं उनके लिए अनादिकाल से मायक त्रिताप अनुभव होते। तो जीव पुरातन ही है, जीव सनातन ही है, माया का प्रभाव से जीव का यही बुद्धि है कि मैं ईश्वरीय हूं। लेकिन हम शरीर नहीं है, शरीर पुरातन नहीं है और स्थाई भी नहीं है। यही आध्यात्मिक ज्ञान का पहली शिक्षा है, परंतु इसको समझना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि सब जीव आनंदमय है, उनका मूल स्वभाव है आनंदमय। भगवान कृष्ण की सेवा त्याग करके हर एक जीव प्रयत्न करते हैं सुख प्राप्त करना शरीर और शारीरिक इंद्रियों के द्वारा। और क्योंकि माया का प्रभाव से प्रभावित होते हुए जीव का यही बुद्धि है, शरीर में हूं और केवल इस शरीर के द्वारा मैं सुख प्राप्त करूंगा। इसलिए सभी जीव अनिच्छुक, ये सरल बात कि मैं कृष्णदास हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को स्वीकार करें। क्योंकि हर एक जीव बद्ध जीव का यही बुद्धि है यार भूल धारणा है कि केवल इस शरीर के द्वारा मैं सुख मुझे सुख प्राप्त करना है और अन्यथा नहीं। तो कैसे मैं आत्मा हूं, कैसे मैं कृष्ण दास हूं, कैसे मैं किसी के दास हूं, मैं प्रभु हूं? तो ये भूल धारणा है। इसलिए ये सरल बात कि मैं सनातन हूं, मैं कृष्ण दास हूं, इसको समझना कठिन। वास्तव बुद्धि से इसको समझना बहुत ही सहज है। बद्ध जीवों बुद्धि विकृत है और इसलिए वो बहुत ही सरल बात समझने के लिए उनके लिए असंभव ही। इसलिए नारद मुनि एक उपमा के द्वारा प्रयास करते हैं प्राचीन बारहिषभ महाराज को, उसकी और सभी बद्ध जीवों भयानक स्थिति के बारे में समझा कि सब लोग आनंद प्राप्ति के लिए शादी करते हैं, परंतु फल क्या होते, तो पहले थोड़ा आनंद का अनुभव होते, परंतु वो महिला जिससे या लड़की जिससे शादी की, वो अगर दुखी हो और अगर राजा से और राजा को गुस्सा होते हैं तो राजा भी दुखी होते हैं। तो इस उपमा में दो उपमा साथ साथ चल रहे हैं। एक है कि पुरंजन महाराज जो कोई वास्तव व्यक्ति नहीं है, वो केवल कहानी में व्यक्ति है, तो लेकिन वो ही प्राचीन बारहिषभ महाराज। अन्य नाम में प्राचीन बारहिषभ महाराज का कहानी कहते हैं नारद मुनि, और दूसरा उपमा साथ साथ चल रहे हैं कि पुरंजन महाराज जो कोई वास्तव व्यक्ति नहीं है, लेकिन इस उपमा में तो सब आत्मा जैसी है, तो सब आत्मा की स्थिति वर्णित होती है, और इस कहानी में महिषी संस्कृत शब्द है, इसका मतलब है रानी, महिष ये शब्द का क्या अर्थ है? महाईश अर्थात राजा, और महिषी का मतलब रानी। तो इस उपमा में वो रानी है आत्मा की बुद्धि। तो वैदिक संस्कृति में पति और पत्नी दोनों सदैव साथ साथ रहते हैं, डिवोर्स का सवाल नहीं है। तो आधुनिक युग में डिवोर्स होते, विवाह विच्छेद, और वो ही प्रमाण ही है कि सभी लोग अपनी बुद्धि को छोड़ दे। बुद्धि आत्मा के साथ रहते हैं, लेकिन आजकल सब लोग तो डिवोर्स किया है, अपनी बुद्धि को छोड़ दिया है, और इसलिए कृष्ण भक्ति अभी मैं दूसरी उपमा दे रहा हूं। तो कल शाम को कथा थी तो कैसे सब लोग भौतिक जगत में सब लोग बुद्धिहीन ही है। तो इस उपमा में पुरंजन महाराज और उनकी पत्नी तो इसमें वो बुद्धि आत्मा की बुद्धि जो पुरंजन महाराज की रानी है, रानी है बुद्धि के लिए एक क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अभिव्यक्ति, वो शब्द चलेगा इस प्रसंग में, या बुद्धि का प्रकाशन प्रतिनिधि, तो राजा पुरंजन अपनी बुद्धि को छोड़ के क्या करते, पाप आचरण करते, पाप कर्म करते। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिए जाने अश्विनी अभी शायन। तो ऐसे इस नरोत्तम दास ठाकुर हमारा गौड़ीय वैष्णव महान आचार्य जो पूर्ण शुद्ध भक्ति है, तो इस कीर्तन में सभी बद्ध जीवों की अवस्था का वर्णन करते। हरि हरि, हरि हरि का क्या मतलब, हे भगवान हरि। दूसरा अर्थ है ये विलाप में, महान दुख में लोग बोलते हैं हरि हरि, ओ माय गॉड, जय हरि। इस प्रकार हे भगवान हरि हरि, क्या किया, विफल है जाना मन गवाएगा, बिना फल से इस बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके और व्यतीत किया था बिना फल से। फल क्या होते, विफल फल नहीं है, फल है वास्तव फल जो प्राप्त करना चाहिए मानव जन्म में, वो ही कृष्ण भक्ति ही। नरोत्तम दास ठाकुर कहते मनुष्य जन्म पाया इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके राधा कृष्ण ना भजे, राधा कृष्ण की भक्ति नहीं, इसलिए जानिया सुनिया बीष खाए, जन बूझ करके बीष खाए। तो दुर्लभ मानव जन्म में क्या करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। इस मानव जन्म में बुद्धि ऐसी होती है योग्य या समर्थ है आत्म तत्व समझने के लिए। बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम मानव शरीर मिलते हैं और केवल इस मानव शरीर प्राप्त करके अवसर होते हैं अच्छी तरह बुद्धि का प्रयोग करना। लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवन्ते, सब प्रचारक यही श्लोक याद करना चाहिए। एक श्लोक में मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है और इसमें क्या करना चाहिए, एक श्लोक में इसका संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन ही है। लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यम आर्थतम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्याव निश्चयासय विषय खलु सर्वतस्याः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध में है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है मेरा पूरा जीवन में मानव समाज को यही श्लोक का अर्थ सिखाना और प्रचार करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं, कितने दुर्लभ है, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात मानव जन्म प्राप्त होते हैं और इस मानव जन्म का विशेष अर्थ जो दूसरे जन्मों में प्राप्त नहीं होते हैं और वो क्या है, यथार्थ बुद्धि आत्म तत्व समझने के लिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, के आमी के ने आमाय जा रहे था पत्र सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी आदर्श शिष्य के रूप से चैतन्य महाप्रभु को बोले मैं कौन हूं और किस लिए मैं त्रिताप अनुभव करता हूं। त्रिताप अर्थात माया के तीन क्लेश, तीन प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। तो मनुष्यम आर्थतम अनित्यम अनित्यम अपि, तो अस्थाई होने के पर धीर, जो धीर होते अर्थात जिनकी बुद्धि स्थिर है, ठंडा है, राजसिक नहीं है और तामसिक भी नहीं है, जिनकी बुद्धि सात्विक है, धीर, जीवन अनित्य है, इसको यही बात समझ के जो अधीर है, सोचते है कि थोड़ा समय में मैं मर जाऊंगा तो इसलिए मरण के पहले जितने भी संभव हो मुझे भौतिक जगत में भोग विलास करने चाहिए। लेकिन जो धीर है विचार करते हैं कि पतन अर्थात मरण सामने है, उसके पहले जो भी करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो ही करना चाहिए। चूर्णम यथे तथ, जब तक हम इस शरीर को छोड़ नहीं दिया, जब तक इस शरीर का मरण नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ, तो जीवन का वास्तव अर्थ को निकालना चाहिए। और यदि किसी का प्रस्ताव है तो ठीक है, मुझे इंद्रिय सुख करना चाहिए, तुम लोग परम सत्य का अनुसंधान करो और हम क्यों इंद्र सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद एक बंगाली गान से एक कहावत उधार किए, चोक जदि लागे भालो केनो केनो देखबो ना, यदि यदि कुछ रमणीय वस्तु है, सुंदर वस्तु है और भौतिक भौतिक जगत में बद्ध जीवों जो पुरुष शरीर धारण करते हैं, उनके आंखों में सबसे सुंदर वस्तु है नारी का शरीर, तो ये केवल मनुष्य जाति में नहीं है। तो मिस्टर पिग माननीय सुख, तो मिसेस पिग या मिस पिग, मिस यूनिवर्स ऑफ पिग्स, विश्वरानी, विश्वरानी सुखरी को बहुत सुंदर मानते, कितना सुंदर है देखो, और वो सुंदरी सुकरी का शरीर में मेकअप भी है, मतलब नाला जाके ताजा नाश्ता मिलती है सुबह का समय, सुबह का समय सब लोग सुख सुकरी समाज को खिलाते हैं दया करके, और ड्रेन का थाटी से विभूषित हुई सुंदरी सुकरी, कितना वाह सुंदर रूप है तो तो ऐसे सुख मोहग्रस्त होते हैं और आत्मतत्व के बारे में अनुसंधान करते हैं। और इस प्रकार मिस्टर पुरंजन कौन है? मैं हूं, आप है, हम विमोहित रहते हैं। और इसलिए मैं कौन हूं, क्यों मैं इतना सुंदर हूं और मिसेस पिग इतनी सुंदरी है, क्यों ये सब लोग हमको खून करने के लिए, हमारा मांस खाने के लिए हमारे पीछे आ रहा है? हम इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते। तो विषय खलु सर्वथा स्यात्, इंद्रिय सुख जो है तो हर जीवन में उपलब्ध है। यही और एक कारण है जिसलिए इंद्रिय सुख के लिए जीवन बीतना नहीं चाहिए। यदि हमारा प्रस्ताव है कि आत्म तत्व का अनुसंधान नहीं करना चाहिए, हम भोग विलास करेंगे, तो उत्तर है कि दैहिक सुख तो सुखर का जीवन में और बढ़िया से मिलते। सुखर तो खाना पीना सुखरी, अवैध सुखरी संग इत्यादि करते हैं बिना कष्ट से। सुकर के लिए ही बाईलाल पॉलिटेक्निक जाना का कोई कर्तव्य नहीं। शायद वहां जाते हैं बाईलाल पॉलिटेक्निक के छात्रों की थाती खाने के लिए, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करने का कोई आवश्यकता नहीं। बिना काम करने से सुकर जीवन का पूर्ण आनंद मिलते, फिर भी सुकर ही है। तो जो मूर्ख है सुकर जैसे सुअ जैसे जीवन बीतने, और जो बुद्धिमान देखते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या है, दुख सुख है नहीं, सुख है कुछ है शायद, लेकिन हर एक बिंदु का सुख के साथ एक विशाल सिंधु का दुख साथ में ही है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है असीम अपार सुख के लिए प्रयास करते हैं। नायं देहो देह भजं त्रिलोके कष्टान कामान आर्हते विभुजं। ऋषभदेव महाराज का आदेश या उपदेश उनके पुत्रों को था कि इस मानव जन्म प्राप्त करके इस प्रकार बुद्धि लगाना चाहिए। देखो कि विडभूज अर्थात सुअर कुत्ता जैसे पशुओं विष छाती खाने वाले हैं और वे भी सुखी है ऐसे शारीरिक सुख में, तो उस प्रकार जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्यस्मात् ब्रह्म सुख्यम त्वनंतम। अनंत सुख प्राप्त करना की संभावना है मनुष्य जन्म प्राप्त करके, उसलिए वो अनंत सुख, अनंत का मतलब अपार सुख, और अनंत इस प्रसंग में अनंत का एक दूसरा अर्थ है कि काल से सीमित नहीं है, सनातन सुख। वो सनातन और असीम सुख प्राप्त होते हैं कैसे? तपस्या करने से। तो पॉलिटेक्निक जाने वाले छात्रों भी तपस्या करते हैं, सब लोग तपस्या करते हैं ऑफिस में या स्कूल में या किसी जगह में, श्रम करने हैं, सब लोग काम करते हैं, वो एक प्रकार का तपस्या है। उस प्रकार तपस्या करना चाहिए जिससे इंद्रिय दमन हो। जो स्कूल, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, दलब उद्योग, नागा क्या बोलते हैं, विटल उद्योग, विटल तो फैक्ट्री नहीं जाते, विटल का कोई फैक्ट्री नहीं, क्यों विटल का नाम देखते। वो कल हम क्या देखा, मंगल फास्ट फूड, तो उस फास्ट में मंगल फास्ट फूड, तो फास्ट फूड कैसे मंगल, ये सब पुरानी संस्कृति और आधुनिक संस्कृति दोनों को मिक्स करते। आंध्र प्रदेश में ऐसा होता है सप्तगिरी या बालाजी पोल्ट्री फार्म, गोविंदस वाइन शॉप इत्यादि, शायद बालाराम का वाइन शॉप है लेकिन गोविंदस नहीं है। तो क्या बोल रहा था, वो जैसे तपस्या करनी चाहिए, बीच में थोड़ा मजा आ रहा है। तपस्या करना चाहिए, किस प्रकार का तपस्या? उस प्रकार की तपस्या जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, इंद्रिय दमन होते हैं, जिससे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने हैं। तो हिरण्यकशिपु वो भी बड़ा तपस्वी था, उसका तपस्या का फल आध्यात्मिक नहीं था। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, और इसलिए ही ये भगवत दर्शन पत्रिका का परिवेशन करना चाहिए। इसलिए भगवत आप सब आए हैं ये भगवत दर्शन का सम्मेलन के लिए, तो यही भगवत दर्शन का प्रारंभ है। यही सभी बात समझने में, भगवत दर्शन में गोपी लीला का वर्णन नहीं होते। तो पहले दर्शन शक्ति प्राप्त करने चाहिए। हम कैसे देखेंगे, जो रास कथा सुनते हैं बिना अधिकार से, तो वास्तव दर्शन नहीं मिलते वो क्या हो रहा है। तो पहले समझना चाहिए आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों स्थिति में क्या पार्थक्य क्या है, यही प्राथमिक शिक्षा है। और सर्वोच्च स्तर है गोपी लीला। गोपी लीला उसमें सेवा करना वो ही आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च स्तर है, परंतु अधिकांश व्यक्ति वहां से बहुत बहुत बहुत दूर ही है, और इसलिए जिससे अंधजन जो विफलता से असफलता से कृष्ण भक्ति के बिना जीवन बीतते हैं, जिससे वे भगवत दर्शन करने के लिए आत्म तत्व संपन्न अंकों मिलेंगे, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। इसलिए हम जो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्व आचार्यों से मिले, विशेषकर भगवत गीता वाणी प्रासंगिक रूप में वितरित होना चाहिए भगवत दर्शन पत्रिका में। भगवत दर्शन पत्रिका के संस्थापक है श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद जब स्वयं सर्वप्रथम चले तो उसका कवर में उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्र रखे, और हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी हम श्रील प्रभुपाद का चित्र रखते हैं उसका कवर में, क्योंकि ये भगवत दर्शन गुरु परंपरा में होते हैं। गुरु परम की कृपा से भगवान का दर्शन मिलते हैं, और गुरु जनों की कृपा के बिना जितने भी हम प्रयास करते हम भगवान का दर्शन नहीं मिलेंगे। तो श्रील प्रभुपाद इस श्रीमद् भागवत में भगवद गीता यथारूप और उनकी सभी ग्रंथों में से हमको भगवत तत्व ज्ञान दिया, और इस भगवत दर्शन पत्रिका में तो वो सभी ज्ञान सरल रूप में और प्रासंगिक रूप में प्रदर्शन करने चाहिए, जिससे लोग जो अभी बुद्धि भ्रष्टि है अपनी बुद्धि को छोड़ दिया है और इसलिए पाप कर्म से लिप्त होते हैं, और इस प्रकार उनका दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी उसको नाश करते हैं। तो जैसे उस प्रकार के लोग, मतलब जो अभी तक शुद्ध कृष्ण भक्ति में नहीं है, जिससे वे भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्साही हो, यही हमारा प्रयास है। तो हम पुरंजन है, हमारा सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, तो अपनी बुद्धि को छोड़ देके हम भगवान कृष्ण और उनकी सेवा भूल किया है। गुरु जनों की कृपा से हम फिर प्रेरणा और दिग्दर्शन मिल सकते हैं, जिससे हम भगवान का धाम वापस जा सकेंगे। तो भगवत दर्शन के द्वारा गुरुजनों की कृपा परिवेशित होनी चाहिए। संसार दावा नालनी घलोक प्राणाया कारण घना घना प्राप्त कल्याण गुणानंद वंदे गुरु शिक्षाना। हम ऐसे गुरु जनों के चरण पर वंदना करते हैं जो कल्याण गुण सागर अर्थात श्री कृष्ण से कृपा जल परिवेशन करते हैं सब मायाबद्ध जीवन पर। संसार विषान अले दीवा निशी दिया जले जुड़ाईते ना कोई नरोत्तम दास ठाकुर, ये मनुष्य जन्म पाया यही ज्ञान है कि हम एक महान आग में जलते रहते हैं दिन रात, हम उस आग से बहुत कष्ट मिलते और कृपा जल से कृपा प्रवर्षण से गुरुजन की कृपा से, भगवान की कृपा मिलते हैं। और इस प्रकार हम इस त्रिताप आग से मुक्त हो सके, तो यही भगवत दर्शन का उद्देश्य है। सबको भगवान की कृपा देना सत्यवाणी प्रचार के द्वारा। तो सच क्या है? मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। भगवान कृष्ण सच्चिदानंदमय है, मैं सच्चिदानंदमय हूं। मेरा कोई वास्तव संबंध नहीं है भौतिक पत्नी सुता सुता पुत्र पुत्रिया, मेरा वास्तव संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। तो ये सारा बात समझाने के लिए भगवत दर्शन पत्रिका का उद्देश्य ही है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरूर से पूछिए। प्रसाद कितने बजे? 9 बजे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।